Dobrý den, vítejte u poslechu dalšího dílu podcastu Sinus FM. Za mikrofonem vás zdraví Petr a Lukáš. Čau Lukáši. Čau Petře. Vzhledem k tomu, že za humny skoro za hranicemi probíhá výstava herní Gamescom, tak jsme zvolili takové téma herní. Mládí jsme oba s Lukášem si myslím docela dost pařili, hodně času jsme strávili u počítače místo venku. Pamatuješ si třeba, jaký byl tvůj první herní stroj? Tak první herní stroj určitě nebyl počítač, ale byla nějaká kopie nějaký konzole od Nintendo, teda kopie NESka. A na tom jsem jako hrál takový ty různý Super Mario a ty takový ty tanky, teď nevím, jak se to jmenovalo, Battle City. A s těma s tou světelnou pistolí, potom Duck Hunt a tady tyhle hry. No tak to jsme na tom víceméně si myslím podobně, protože tyhle ty přesně hry já si taky pamatuju. Ještě jsem tam hrál nějakýho Batmana a takové věci. A Contru samozřejmě, Contra byla skvělá. No jo, samozřejmě, Contru. No a pak to šlo dál jak? Ty jsi měl nějaký počítač typu 386 nebo 486 třeba? No, přes tady tohle jsem se dostal ještě předtím, ale to nebyl můj, ale tak většině jsem ho měl tak různě půjčený, tak to byl český didaktik s takovou úplně ošklivou černobílou nebo spíš černozelenou obrazovkou, na který jsme hrávali různý takový Batmany a tyho, fakt teď už to moc nepamatuju, ale pak jsem přešel na tu různý 3.8, 4.8, 6 a vlastně od té doby už jako ten počítač se postupně nevylepšoval a s tím se vylepšovaly i ty hry. Ale zůstal jsem u těch PCček, no, nespíš než u těch konzolí. No, k tomu se ještě dostaneme. Já jsem teda začal na počítači hrát až o něco později, když teda nepočítám to, že jsme u kamaráda hráli něco, čemu se říkalo duchové. Chodil jsi po baráku s nějakou brokovnicí, tuším, a vždycky, když se někde zabil, protože tam byly, tuším, i nějaký pasti, tak to bylo doprovázené takovou nějakou zajímavou animací. Nepamatuješ si třeba, co to bylo? Protože já vůbec nevím, jak se to jmenovalo. Ne, to mi vůbec nic neříká, jako. Mluvíš o brokovnici, že jsi někde chodil, tak já si pamatuju český Bulánky. Jestli jsi to někde hrál, Bulánci. Byla taková hodně zábavná hříčka česká, ale fakt, jo, fakt nevím, co myslíš. Bulánci byli skvělí. A ty jsme hráli potom samozřejmě v učebně výpočetní techniky, jakože na LANu. A pamatuju si, že dokonce byla nějaká verze na mobily, na takový ty hloupý telefony Java 2 May. A tam jsme to hráli přes Bluetooth a tam teda musím jako prohlásit, že to nebylo dobrý. My jsme s těma mobilama byli namačkaný co nejblíž u sebe, aby teda ten signál byl dobrý, ale ta hra se stejně zadrhávala a fakt se mi tam vždycky stávalo, že jsem byl na nějakém místě a pak jsem byl najednou mrtvý a vůbec jsem jako nepostřehl, že by kolem mě někdo prošel. Jo. To bylo fakt hrozný, ty lagy. Ale jinak Bulánci dobrý, jo, dokud se to teda drželo na tom kompu. No každopádně, proč o tom mluvíme? Tento týden byla v německém Kolíně ta herní konference Gamescom a Microsoft a Sony, což byli takový hlavní aktéři téhle akce, tak představili několik novinek. Ale ty novinky byly jenom menší, protože výrobci si to nechávají hlavně na ty vlastní konference nebo na E3, ale byly trošku jako zajímavý. Xbox One dostane teďka nový update, který například přinese možnost pouštět si vlastní videosoubory a bude tam taky funkce pomocí níž můžeš streamovat televizi do připojeného telefonu nebo tabletu přes tu aplikaci Smart Glass. U nás to samozřejmě zatím nefunguje, protože za prvý Xbox One u nás se ani neprodává, přijde k nám až někdy v září. 5. září. Ale myslím, že stejně se jako těšíme, že tohle jako může být užitečný. Ale co bylo teda zajímavější, tak byla prezentace PlayStationu nebo teda Sony. Japonci se pochlubili, že prodali už 10 milionů konzolí a teda jako prodali skutečně, nejenom nemluvili o těch dodávkách do obchodů, jak tohle vždycky zmiňuje Microsoft a ten navíc má asi teďka možná kolem 6 milionů, se mi zdá, dodávek, ale Sony má 10 milionů prodaných konzolí, už to prodává i u nás, navíc teďka už to je fakt za docela jako příjemný ceny, že ta PS4 se prodává myslím za 10 tisíc a tam mají taky několik novinek a možná ještě zajímavější. Kdybyste teda mohl zmínit trošku tu funkci SharePlay, o který si psal i náš web? No, předně bych řekl, že teď bylo nedávno nějaký číslo, že nevím, jestli v Americe nebo v Británii, že opravdu PS4 přeprodává Xbox One v poměru snad 3:1, opravdu docela dost výrazně. Sony teďka obohatí PlayStation softwarem, který ten systém povýší na verzi 2.0, a ta funkce SharePlay, jak si říkal, ta vlastně ti dovolí hrát hru, kterou vlastní kamarád, ale ne ty, potažmo teda obráceně. Je to trochu taková jako funkce půjčování her, byť samozřejmě vůbec ne naplno. Sony samotný tu funkci prezentuje tak, jako že to je způsob, jak ti někdo může pomoci s postupem ve hře, protože ten tvůj kamarád jakoby se připojí a bude tu hru s tebou hrát v kopu, anebo se chopí té tvé hlavní postavy ve hře a bude hrát vlastně jakoby sám tu hru, jo, ale s tím, že pořád je to jakoby tvá hra na tvý konzoli, jo, nemá to plnohodnotně zapůjčený, není to takový, to jako, že mu dáš instalační médium, jo, on si to nainstaluje u sebe a hraje tu hru nezávisle na tom. Ale spousta otázek zůstala nezodpovězená, protože Sony s detaily zatím šetří. Myslíme si, že pravděpodobně to bude řešený tak, že ten tvůj kamarád si bude tu hru muset streamovat, pravděpodobně ne stahovat, jo. To asi nedává smysl, když to není takový to plnohodnotný půjčování. Jakože ode mě se bude streamovat obraz jemu a on to bude jako ovládat na dálku, jo? Buď od tebe, anebo to bude někde z nějakého centrálního serveru, protože podle mě tady potenciál je pro takové řešení. Sony, že ho před pár lety koupilo takovou tu streamovací službu Gaikai, která konkurovala službě OnLive. OnLive, jak víme, tak nějak kleklo úplně, pak se nějak se zmátořilo, ale Gaikai o tom nebylo vůbec slyšet. Nedávno se to vynořilo pod novým názvem PlayStation Now, nebo tak nějak tuším, že se to jmenuje. Ano, ano, Now. No, takže jako je tam teoretická možnost, že by třeba Sony mohlo zkusit to streamování do tohohle toho zapojit, protože pokud jakoby ti má někdo pomoc s postupem ve hře, tak se ani jako nepředpokládá, že tu hru bude hrát dlouho, jo, zapůjčenou. No, ale v tom PlayStation Now, jestli se nepletu, tak myslím, ještě nejsou ty tituly pro PS4. Jsou tam jenom pro ty první PlayStationy, jako dvojku, trojku. Jasně, to je teď. No, uvidíme, třeba na ten podzim se to a vrátí. A s tím je teda zajímavý ještě, že ta služba zatím funguje jenom v Americe, teda možná ještě v Japonsku. Teď si nejsem jistý, ale k nám do Evropy se dostane asi až příští rok. Co je ale zajímavý, tak už letos, teďka někdy možná v řádu týdnů nebo měsíců se k nám dostane taková ta malá krabička PlayStation TV, která umí taky streamovat tady tyhle hry přes PlayStation Now. A navíc funguje taky jako takový ten mediální přehrávač, že tam můžeš mít, no zase spíš je to jako cílený na tu Ameriku, že tam můžou mít jako Netflix a podobné služby, ale jako bude to fungovat nějakým způsobem určitým i u nás. Jo. S tím, že tam prostě nebudeš moc hrát hry z PlayStation 4, ale ty ostatní funkce sociální a mediální tam jako budou. A ta krabička, myslím, stojí asi $100, takže u nás to bude za nějaký prostě 2500 plus minus. No a nepřijde ti vtipný, že třeba Xbox tyhle ty funkce má, dejme tomu, jakoby v sobě zabudovaný a že Sony vlastně dělá to, za co se posmívalo Microsoftu? Že Microsoft, když uváděl Xbox One, že jo, tak to byla taková ta notoricky známá už dneska předváděčka, kde hodněkrát padlo slovo TV, opravdu se na ten obývák zaměřili na tyhle ty multimediální funkce a to hraní šlo trošku do pozadí. A teďka vlastně Sony dělá z PlayStationa opět multimediální centrum. Tak ono to bylo vždycky multimediální centrum, už i předtím i v té PS3 nebo i ten Xbox 360, ale tam spíš jde o to, že Microsoft na to tlačil až moc. Fakt, když byla ta E3, kde se představovaly nové generace konzolí, tak fakt to bylo jenom TV, TV, TV a na ty hry se úplně vysrali. Ale PlayStation jako pořád to hlavně tlačí přes ty hry, plus k tomu ještě říká, hele, my tady ještě máme jako ty televizní funkce. Což jako od herní konzole bych čekal, že tohle je jako lepší přístup. No, jako pokud jsi vyloženě na E3, což je herní akce, tak určitě, ale zase na druhou stranu bylo to vlastně oficiální odhalení Xboxu a oni ty multimediální funkce fakt chtěli prodat. Já si třeba myslím, že ani nejsou špatný, minimálně v té Americe, že mají nějaký smysl. A jakoby co tam chceš říkat jakoby o těch hrách? Jo? Můžeš ukázat, že máš nový tituly, což ale je třeba možný, že oni v době uvedení úplně neměli. A takže neměli co ukazovat a prostě hry jsou hry, že jo? Pořád tam máš ten ovladač, furt jako kdyby se to hraje stejně. Že jo? Když to tady třeba měli novou funkci, kterou mohli ukázat, tak prostě říkali TV, TV, TV. Já bych je za to tak nekamenoval, teda osobně. No mi teda hlavně přijde jako blbý zařízení, který má vlastně spotřebu, nebo teda příkon asi jako 200 W plus minus, jako používat jako televizi. Jo? Že to fakt jako je to zbytečně jako takový jako overkill, jo? Pro no ty jo. Mediální funkce mít vlastně takový jako dost výkonný počítač, nenažraný. Jo? V tomhle oceňuji právě ten PlayStation, teda Sony, jako že uvádí ta PlayStation TV, který jako to bude nízkoodběrový zařízení, který fakt jako je srovnatelný s nějakým vlastně tabletem. To máš samozřejmě na jednu stranu pravdu, ale zase ten Xbox určitě, když poběží jenom ta televize, tak určitě nepoběží na plný výkon a nebude mít, ale pořád to bude 200 W třeba. No, ale pořád to bude dost. Přece jenom je to jako počítač, a ne zrovna jako úsporný. No tak ono, otázka je, co je to úsporný počítač, ale i s dnešním desktopem docela dost jako výkony se dostaneš na hodnotu, která to je ani ne slabá žárovka, že jo, jakoby klasická, takže... No dobře, pořád to máš jako 60 W oproti třeba nějakým 5 W, který může mít tahle krabička jako maximálně. Jo, jako jasně, no. No a vůbec co ty a konzole? Ty jsi spíš jako asi PCčkový hráč, že? A tak mě konzole nic moc neříká, doma jsme vždycky měli, nebo ne vždycky, ale prostě od určitej doby jsme měli výkonný PCčko a jako hlavně ani v tu chvíli neexistoval důvod mít konzoli. Rodiče by prostě neinvestovali do dalšího takového počítače samostatného na hraní, když tady bylo to výkonný PCčko a já se přiznám, že mě to ani třeba momentálně neláká už ty konzole. Chápu třeba, že kdysi byly zajímavý tím, že opravdu si strčil CDčko do mechaniky a mohl zhrát. Jo, je pravda, že do dneška na počítačích klasicky instalovat hry je takový trošku martyrium. Jo. Klade to před tebe překážky, jo, plus musíš mít operační systém nějak zprovozněný a instalovat ovladače. Tohle všechno na konzoli sice nemusíš, ale je pravda, že dnešní konzole to je takový, jako že to zapneš. Teď se ti to hodinu updateuje, jo, už to taky není takový jednoduchý a rychlý, jak to bývalo. Ale pořád dost rychlý, jako někde u některých her, ty už můžeš hrát za tím, co se stahujou třeba. Jo? Jasně. Takže to je jako velká vychytávka. Ale tady já bych zmínil takovou jako zajímavost, o které se moc neví, ale já si ji tak nějak furt ještě uchovávám v paměti. Tehdy, když Microsoft portoval Halo 2 na PC, bylo to myslím exkluzivně pro Vistu, ale pro DirectX 10, ale samozřejmě s malou úpravou nějakého souboru se to dalo úplně v pohodě spustit i pod XPčkama. Což jsem tehdy nějak myslím, že dělal, tak Halo 2 mělo takový zvláštní instalátor, který tě právě jakoby nechal hrát už při té instalaci, jo? Že to ani nemuselo doběhnout do konce, což jako mi přišlo hrozně zajímavý a ku podivu vůbec se to nikde neuchytilo. Já už jsem to nikdy pak v životě neviděl u žádný jiný hry. No, já taky si to nevybavuju. Pro mě jako překvapení to u toho Halo. To slyším poprvé. Ale je to divný, že to nevyužívají. Já tak jako bych čekal, že tohle bude jako trend, který třeba přijde a ono ne, no. No každopádně konzole, tam je ten nejzásadnější rozdíl oproti PCčku pro mě v tom, jak se to ovládá ty hry. A tady nastane, že taková ta klasická debata, co je lepší, gamepad nebo klávesnice a myš. A tady já se na hry, který já většinou hraju, tady já se prostě zastávám myši a gamepadu. Co já třeba, když si už mám možnost jednou za čas zahrát, což v poslední době fakt není moc často, tak většinou hraju nějakou střílečku a tam prostě gamepad mi přijde jako úplně nesmyslná periferie. Pomalá, já jsem teda zvyklý hrát střílečky třeba na vysokou obtížnost, baví mě tam ta výzva, jo, a to přesné míření pomocí myši mě nějakým způsobem naplňuje. A tam si vůbec nedokážu představit, že bych se zbavil vlastně tohohle toho zařízení. Jo, jako v tomhle určitě souhlasím. Já v podstatě taky jsem jako PCčkář, když konzole jako nezatracuju, jako uvědomuju si ty jejich výhody, jak jsi říkal, vlastně tu jednoduchost instalace, to, že ty si tam nemusíš jako nastavovat nějaký detaily a prostě vždycky ti to pojede, ať tam strčíš, jo, a koupíš si jedno zařízení a pak s ním jako vydržíš 7 let, jenom kupuješ nový hry. Ale právě na těch PCčkách tak mi vyhovují třeba lepší ceny, jo. Hodně to se podle mě dost jako podceňuje, že konzole sice jako je levná, ale připlácíš si tam jako zbytečně moc za ty hry a jako výkonný počítač je sice drahší, ale zase ho můžeš jako využít i pro jinačí účely, můžeš na tom prostě stříhat video nebo dělat nějaký jinačí jako náročnější funkce. A hlavně jsou levnější ty hry samotný, zvlášť když máš potom nějaký akce na Steamu nebo na těchto službách nebo prostě jejich výprodeje někde v obchodech. tak ty hry potom koupíš fakt jenom jako za pár stovek, ale pro ty konzole tak fakt tam to stojí třeba jako tisícovku nebo ty nový prostě 1500 a podobně, nebo víc. No ono, že to PCčko je pak multifunkční, to je spíš argument pro nás, ale jako je pro běžného člověka asi fakt ne, jako já, kdo stříhá video, to jako zdaleka není každý, aby ten výkon třeba využil, ale jako je fajn, že to jde. Ale ano, ta cena her, a tady s tím teda hlavně zahejbal Steam, je teda zase dobrý říct, že ten trh je docela dost deformovaný, že už to jako svým způsobem ani není zdravý, protože dneska na Steamu ve slevový akci ty si i pár měsíců, jo, skoro ani ne měsíců starý hry koupíš prostě za pár eur, jo. A to na konzoli teda samozřejmě zdaleka není tohle. No to není, ale jako ještě jeden zajímavý argument, tak tam na konzolích funguje takový ten sekundární trh, jo, že ty si koupíš hru, dohraješ ji, potom ji nepotřebuješ a prodáš ji pořád jako za slušnou cenu. Ale na počítači, když si něco koupíš, tak už to jako prodáš dráž. A pokud to koupíš na Steamu, tak to neprodáš vůbec. Tak ti tam zůstane a bude ti to tam hnít na tvým účtu a už se toho nezbavíš nějak. Ale jakoby za tu cenu, že to většině lidí nevadí. No. Tady to je zase vykompenzovaný tou cenou. No. Na konzoli máš drahou hru, tak ji prodáš. Máš prostě nový Call of Duty, za týden to dohraješ, tohle to se děje a ty lidi to prodají nebo dají to do toho bazaru někde třeba jenom o pár dolarů, jo, levnější. A už si to hnedka zase někdo koupí další. No ale samozřejmě tato výhoda potenciální tady nemusí být věčně, protože ty výrobci už x let, výrobci konzolí, myšleno teda Microsoft a Sony nebo nějaký další vydavatelé her ještě teda, broji proti tomu bazarovému prodeji, že jo? A není to žádná novinka, je to dlouhodobá činnost. Spíš jako Microsoft, jo, ne? Že on vlastně vydal ten Xbox One, tak se o tom jako hodně mluvilo, že ten bazarový prodej jako zruší a nakonec to jako uvolnili, protože Sony si na tom udělalo jméno, jo? Že Sony do toho prostě pořád popichoval do tady téhle politiky. A tak nakonec Microsoft taky otočil. No, hele, jako to je Microsoft je třeba teďka, jo, ale tyhle boje na té bazarové frontě, tam se to střídá furt, jako. No před pár lety si vybavuju, že Sony dělalo takový nějaký velký zátah proti bazarovým hrám, jo, a tam oni se nějak s těma hráčema hádali, že vlastně ty, když zaplatíš plnou cenu za hru, třeba plácnu 15 stovek, tak vlastně ty tu hru nevlastníš, ty si za ty peníze půjčuješ, jo. A takhle oni pak honili ty bazarový hráče a no jako není to pěkný tato válka. To se děje teďka i dost jako v softwaru, jo? Že taky softwarové firmy říkají, že ty si nekupuješ tu aplikaci, ty si s ní nemůžeš dělat co chceš, ty si kupuješ licenci na to, aby si ji mohl používat. Ale tu licenci už jako některý jako chtějí, aby jako nebyla přenositelná, aby ty si ji koupil a už ji jako nemohl prodat dál. Ale soudy jsou zatím spíš jako proti, no. Takže u těch her si myslím, že zatím taky to bude hrát spíš pro ty hráče, než pro ty výrobce konzolí. No takhle, já si myslím, že oni po těch bazarových hrách víceméně půjdou vždycky, ale na druhou stranu jakoby vždycky to nějakým způsobem půjde, že jo, prodat tu hru zase třeba někomu dalšímu, no. V jednu dobu byly vlastně hodně jako takový nápad proti těm bazarovým hrám DLCčka a já si myslím, že to taky nezabralo, jo, že prostě ty si koupíš hru a tam máš unikátní kód na odemčení DLCčka, který už nemůže použít nikdo po tobě, jo, což mělo znehodnotit tu původní hru, ale já si myslím, že to asi taky nikomu žíly netrhá. Mě teda obecně všechny DLCčka jako dost štvou. Já chci už mít ten plnohodnotný zážitek jako přímo v té hře, kterou já si koupím, a ne, abych já si potom ještě musel jako něco zvlášť jako dokupovat. Mně to přijde jako docela smutný tady tohle. Zvlášť pokud jako tu základní hru jako dost osekají a čekají právě, že ten uživatel si to bude jako dokupovat dál další nějaký věci. No pokud to záměrně osekají, že jo, nebo nedej bože už na ten základní disk s tou základní hrou přidají DLCčko, který se dá odemknout třeba o 3 měsíce později, že jo, kdy oni řeknou, já, my už máme DLC, tak to je samozřejmě špatně. Ale pokud opravdu si sednou, dodělají tu hru pořádně a prostě po pár měsících vyprodukují nějaký DLC, tak s tím samozřejmě nemám problém. Jo. Bylo to třeba tak u toho Bioshocku, vyšel Bioshock Infinite a já nevím, to muselo být víc než rok potom, že jo, tak vyšlo nějaký to DLCčko, který opravdu rozměrově bylo docela dost velký. Tam jsem s tím neměl vůbec žádný problém, no třeba. No já jsem ještě chtěl připomenout trošku ten Steam, že tam sice kupuješ, mluvil jsi o té deformaci trhu, že máš ty hry fakt jako levný, ale na druhou stranu lidi to hodně kupujou, ale myslím si, že to jako ne všechno hrajou. Já jsem nedávno slyšel takovou jako celkem zajímavou hlášku, že ty výprodejové akce na Steamu jsou takovým opakem pirátství, jo? Že u pirátství neplatíš za hry, který hraješ, ale u těch výprodejů na Steamu, tak ty si kupuješ hry, které jako potom ani nehraješ. Což je si myslím, že i můj případ. Já jsem se nedávno koukal a už to mám prostě na Steamu nakoupaných jako hodně přes 100 her. A jestli jsem jako dojel dokonce nějakých 20, a třeba myslím si, že tak jako 80 jsem ani jako ještě nespustil, nenainstaloval nic. Já prostě mě fakt jenom naláká ta akce, jak prostě důchodci vidí někde něco slevněného někde v Kauflandu, tak já to taky okamžitě hned kupuju, ale jako fakt se k tomu nedostanu. No ale přesně takhle to funguje, no. On člověk neodolá, když ta hra stojí pár dolarů, ale proto jakoby ty slevové akce, je pravda, že já jsem mluvil o zdeformovaném trhu, ale jakoby ty distributoři na tom neprodělají. Protože ty si v té slevové akci třeba koupíš opravdu hru a ty ji nehraješ, ale jako normálně by si tu hru za plnou cenu stejně nekoupil, takže i když je to jenom pár dolarů, tak prostě pro ně to jsou peníze navíc, který by jinak oni z tebe nezískali, že jo? Čili já myslím, že spokojený jsou víceméně asi všichni, no, v tomhle tom. Jo, to určitě, jako fakt ty hry, které já tam mám nakoupený, tak kdyby stály jako plnou cenu, tak to bych si je nekoupil. Já vlastně ani teďka, když se tak uvědomuju, tak to si ani fakt nevybavím, kdy jsem si naposledy koupil hru, která byla jako fakt novinka, že bych fakt jako byl takhle s ní nadšenej, nebo takhle se na ní těšil, že bych si ji hned koupil, to už fakt se mi dlouho nestalo. Ale tak to já zase jako napočítám, jo, pár takových případů. Vím, že když byl Alan Wake, tak to jsem říkal, že nebudu váhat, jo, to jsem okamžitě si předobjednal. Pak jsem tam čekal, než dojde ten odpočet na konec, než to budu moc začít hrát. Nebo třeba ten Bioshock Infinite jsem určitě kupoval za plný peníze, protože tam jsem už dopředu jako tušil, že to bude velmi dobrá hra. První recenze to potvrdili, takže jsem šel do toho a chtěl jsem ty autory podpořit. Jo, protože já to zase mám nastavený, takže pokud ty autoři mi něco říkají, pokud dělají dobré hry, tak to já je rád podpořím, jo. To já bych jim jako svým způsobem ještě poslal nějaký peníze navíc, ať zase dělají nějaký další dobrý hry, jo, takže. No já vlastně už to herní, nebo tu herní scénu moc nesleduju, já teďka ani nemám moc jako čas na hraní, takže já fakt, když se k něčemu dostanu, tak si spíš jako pustím něco toho, něco staršího, já nevím, třeba právě toho Alana Wakea nebo Mafii 2, tak jsem to hrál prostě po nějakých jako 2-3 letech, nebo takhle nějak jako od vydání. Ale bavil jsem se u toho jako královsky, jo, ale fakt koupil jsem si to a zahrál jsem si to až po dlouhý době a proto ani jako takhle jako nebažím po těch novinkách úplných. Když vím, že tam, co tam mám ještě jako před sebou, právě i ty Bioshocky, taky jsem si to nakoupil a ještě jsem si to v životě nepustil. Jinak, když jsi zmínil to sdílení her na PlayStationu, tak Steam teďka to má taky a myslím si, že v mnohem lepší podobě. No tak Steam má ale vyloženě funkci půjčování her, jo, to ten PlayStation nemá. PlayStation má oficiálně funkci, která ti pomůže dohrát hru, jo, prostřednictvím kamaráda, ale Steam má samozřejmě, že počítač označíš za nějaký důvěryhodný nebo něco takového. Je to tam teda dost složitý to nastavování, ale dá se to tam zařídit tak, že vlastně ten tvůj kamarád si plnohodnotně půjčí hru a hraje ji. Zatímco ty ji nehraješ, může být ano, ještě nám jedna takovou. To je přesně ono, no, že jako nesmíš to hrát současně i ty. A pro tohle já jsem třeba ideální zákazník, jo, já když tam mám těch jako 100 plus her a nehraju je, tak jako může se jako tím bavit jako někdo jiný. Ale zase, tam to, jak jsi říkal o tom nastavování, tam je to fakt jako hrozně komplikovaný a navíc nedá se to jako moc dobře dělat online. Jo. Ty si na tom druhém počítači jako musíš přihlásit. A takhle, kdybys to chtěl jako někomu půjčit jako na dálku, tak bys mu musel předat jako přihlašovací údaje a to jako fakt ne. No to ne. Já si myslím, že oni tam jako tlačí na to, aby spíš si lidi ty hry sami koupili, že jo, než aby je půjčovali, proto je to takový složitější, no, na nastavení. No a když jsme u těch her, tak je nějaká fakt série nebo nějaký žánr nebo nějaká hra, která tě jako nejvíc baví nebo u který se těšíš na další díl nebo fakt jako co bys vyzdvihl z toho herního světa? No jako rozhodně můžu vyzdvihnout herní sérii Bioshock, zejména teda ten první díl a ten Infinite, který dělal Ken Levine a jeho studio Irrational Games. To jsou opravdu výjimečné hry, které z paměti nevymizejí asi nikdy, leda bys dostal Alzheimera nebo něco takového. Naprosto výjimečné střílečky s výjimečným příběhem. Ale baví mě i takový trošku hříčky typu Portal. Já teda převážně hraju hry jako nějaký střílečky z první osoby, jo, nebo něco takového. Měl jsem třeba hrozně rád adventury, ale na ty už vůbec nemám čas. Já jsem rád, když si občas sednu jednou za pár měsíců k nějaké střílečce, která má pár hodin, to je pro mě v tuhle chvíli ideální formát. Samozřejmě za mlada jsem hrál i hodně strategie, že jo, se kterýma člověk strávil desítky hodin, ale na to já ten čas už teďka nemám. A víceméně to platí i pro ty adventury, no. To už musí něco bejt. Byl jsem třeba strašně nadšený z toho, že bude pátý Broken Sword, takže tam jsem tehdy posílal peníze na Kickstarter těm tvůrcům. Nedávno mi mimochodem přišly ty fyzické bonusy. Přišlo mi tričko a taková strašně pěkná krabička, jo, s tou hrou. Je tam soundtrack a nějaký obrázky a komiks nějaký tuším malej. Je to strašně pěkný. Takže asi tak. A ty to máš jak? No, v podstatě dost podobně. Já taky jsem zabředl u těch stříleček jenom. Jo, jak nemám moc toho času, tak ta střílečka jako taková ideální. Máš to tam rozsekaný jasně na ty levely a uděláš jeden, dva a pak to můžeš vypnout. A jako v tomhle mi to vyhovuje. Jako na, třeba na RPGčka nějaký jako dlouhý, kdy tam musíš jako fakt několik dní vyvíjet postavu, to mě jako nikdy nebavilo. Možná ani na ty strategie jsem nebyl, ale fakt jako mě bavilo nějaký jenom třeba závody a dneska už jako fakt si nepamatuju, který mě bavil naposledy, možná jako Trackmania nebo něco takového. Nebo sportovní, jo, vždycky mě třeba bavila FIFA, ale jako nejvíc pořád ty střílečky. A vždycky se teda těším na to, co vyjde ze studia Valve, jo, právě Half-Life, to je moje jako srdcovka. Jo, oba dva díly jsem prošel několikrát a pořád čekám, jako jestli vydají oba dva díly Half-Lifeu, teda to jsem neřekl, jsem prošel několikrát a čekám teda, jak se vyvine ta dvojka, jestli přijdou s tou třetí epizodou, nebo vyrobí rovnou jako třetí díl plnohodnotný, tak na to se fakt těším. A hlavně jako vždycky, když na to tak člověk čeká, tak oni potom přijdou s nějakou jako jinačí jako blbostí, jako byl právě ten Portal, který oba dva díly byly jako úplně geniální, fakt to mě hrozně bavilo, i když to byla taková jako spíš nestřílečka. A nebo i ty Left 4 Dead, oba dva díly. To taky jsme právě s kamarádama hráli jako přes internet. A i když to vlastně nemá jako žádný cíl ta hra, tak je to fakt jako strašná zábava, že tam vlastně jdete ve čtyřech lidech a vlastně kosíte zombíky a vlastně můžete u toho skypovat a bavit se a fakt to bylo jako příjemný vždycky. A ještě, jo, to jsem zapomněl, jak jsem zmínil toho Alana Wakea, tak teďka mě baví některé ty hry, takový ty na půl hra, na půl film, jako takový ten interaktivní film, jak se říká, právě ten Alan Wake, anebo takhle dost jako podobný ovládání měl i Walking Dead. Hrál jsem teda zatím ten první, tu druhou ještě ne, čekám, až budu všechny ty epizody a pak si to zahraju jako najednou, ale tohle mě taky celkem baví. No, je pravda, že jak jsi zmínil to Valve, tak právě mě došlo, že vlastně to je hrozně významná firma. Taky Half-Life opravdu jsem hrál několikrát, ale oni opravdu mě přijde, že na co sáhnou, z toho je, to je opravdu nějaký zlato. Team Fortress 2, to je snad jedna asi ze dvou online stříleček, který jsem svýho času hrál, a taky jsem v ní strávil nějaký čas a opravdu mě to hrozně bavilo. Portály samozřejmě skvělý, jo. Jediný, co mi uniklo, je ten Left 4 Dead, tam to vlastně selhalo na tom, že je dobrý mít, že jo, kolem sebe ty tři kámoše, se kterýma by se to dalo hrát, jo, na který je spoleh, protože tam ta kooperace už musela být, že jo, na nějaký úrovni. No, tam to můžeš hrát i s botama, ale to fakt není ono. Tam no, aspoň jistě. Fakt jednoho člověka jako vedle sebe taky to jde, ale fakt když jsou čtyři, tak je to jako intenzivnější mnohem a zábavnější. A když se opravdu ty lidi sejdou a jde jim to od ruky, tak jako to je úplně pocit satisfakce neuvěřitelný, že? A to tě právě ani nemusí jít, já jsem fakt jako na tohle dost máslo. Já třeba ty i v mládí, když jsme třeba hrávali na nějakých kolem party, tady tyhle střílečky, tak já jsem byl vždycky úplně marnej, jo. Já jsem fakt byl pomalej a prostě neuměl jsem se skrývat a všechno jsem hrál takovým tím Rambo stylem, že jsem prostě nabil zásobník, vletěl jsem jako na otevřený pole a střílel všude dokola. Jo, takže tam jako nemusíš mít nějakou tu kooperaci promakanou, ale spíš jako jde o to, že tam jste jako s tou partou a že se u toho bavíte nějak. Tak jasně, to je samozřejmě jedna varianta, ale jak říkám, jako ono, když se ti tam v té kooperaci opravdu něco hodně povede, tak jako o to, z toho máš pak větší radost, protože ta koordinace prostě je těžší. Já si třeba pamatuju, že jsem hrál s kamarádem Portal 2. To byla skvělá hra v single playeru, ale byl tam i vynikající multiplayer a tam právě si musel už ty levely procházet ve dvou a museli jste spolupracovat a společně přicházet na řešení a společně prostě načasovat všechny ty akce a to byl masakr některý ty levely a strašně mě to bavilo taky. Jo, tam jsem ten koup hrál taky a fakt tam byl výborný, no. A jinak já teď koukám na svůj Steam a zjistil jsem, že tady mám, někde jsem jako dar dostal první díl Bioshocku a mám tady první díl Portálu, tak kdyby to nějaký z posluchačů chtěl, tak ať se mi nějak ozve a já mu to klidně pošlu jako dárek, protože mě už se to tady válí dost dlouho a co já s tím, to radši si to někdo zahraje. No, já myslím, že takovou pozitivní zprávou bychom mohli skončit, že tady rozdáváme dárky. A ty tam nemáš něco v záloze třeba, že bys taky něco poslal někomu? Myslím, že ne. Možná na Originu, ale teď fakt si nejsem jistý. Tak jo. Tak se mějte a příští týden zase naslyšenou. Čau. Čau. No, ty jsi určitě neměl ani žádný kamarády, jak tě tak znám. Ne, můj kamarád byl Duke Nukem a Morgan Freeman. Kurva, Gordon Freeman. Cože? Ty už jsi zkámošil s Morganem Freemanem. Ty jo, tak ještě jednou asi.